ojciec Jacek Gniadek, emisja na Żerwistan. Niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji. Karol Marx uważał, że nakład pracy automatycznie nadaje wartość produktowi. Taki sposób myślenia przeczy zdrowemu rozsądkowi. Wartość użytkowa chleba nie zależy od tego, czy ktoś go upiegł i włożył w jego produkcję swój czas, ale od tego, czy ktoś zechce go kupić, aby zaspokoić nim odczuwany głód. Marx z pewnością nie popełniłby takiego błędu, gdyby przeczytał przypowieść o robotnikach winnicy. Po przeczytaniu dzisiejszej Ewangelii narzuca się jedno pytanie. Dlaczego właściciel winnicy każdemu pracownikowi zapłacił po denarze bez względu na liczbę przepracowanych godzin? Odzywa się w nas poczucie sprawiedliwości, które kłóci się z tym, co usłyszeliśmy w Ewangelii. W czasach Jezusa jeden denar stanowił pełne dzienne wynagrodzenie pracownika, które pozwalało mu na utrzymanie rodziny. Wielu komentatorów Pisma Świętego wyciąga z tego pochopnie wniosek, że to z tego powodu gospodarz każdemu z pracujących w winnicy zapłacił po denarze bez względu na czas pracy. Ale czy gospodarz winnicy, która jest symbolem Królestwa Bożego, może wypłacać pensję za pracę, która nie została wykonana? Wejście do Królestwa Bożego nie jest tylko kwestią ludzkiej zasługi, ale Bóg nie może stwarzać pozorów i wprowadzać człowieka w błąd, że na taką nagrodę zasłużył własną pracą. Wypłacenie każdemu po jednym denarze nie ma też nic wspólnego z faktem, że taka suma wystarczała na dzienne utrzymanie rodziny, gdyż ludzka praca zostałaby wtedy zredukowana przez Jezusa jedynie do wymiaru materialnego, który odpowiadałby ówczesnemu minimum socjalnemu. Prawo do sprawiedliwej wypłaty, według którego równa płaca należy się za równą pracę, zostaje przez Jezusa w tej przypowieści odwrócone do góry nogami. Podmiotowy charakter pracy zakłada, że pracodawca patrzy na to, co pracownik wyprodukował i to jest dla niego podstawą do przyznania mu słusznego wynagrodzenia, zgodnie z umową. Ocena ta jednak jest bardzo subiektywna i nie zawsze musi pokrywać się ze zdaniem osób trzecich. Tak jest w dzisiejszej przypowieści. Gospodarz podkreśla to wyraźnie, mówiąc: czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Skrzywdzeni robotnicy zaczęli szemrać przeciwko gospodarzowi. Ich sposób rozumowania był podobny do Marksa. Pracowałem dłużej i należy mi się więcej. Protestowali, gdyż byli głęboko przekonani o słuszności swoich praw. Gdyby uszanowali zawartą wcześniej umowę, byliby z pewnością szczęśliwi, ale popełnili błąd, gdyż zaczęli porównywać siebie do innych. Myśleli, że otrzymają więcej. Czy dali uwieść się uczuciu zawiści? Tego nie wiemy. A może w swoim postępowaniu kierowali się społeczną sprawiedliwością? W podobną pułapkę wpadamy również dzisiaj. Człowiek ulega pokusie myślenia, że celem pracy jest zaspokojenie słusznych potrzeb, które każdemu się należą. Proste i logiczne rozumowanie, że uczciwa płaca na wolnym rynku może zależeć od popytu na nią i jej podaży, jest odrzucane jako uwłaczające ludzkiej godności. Na czym polega więc sprawiedliwość gospodarza winnicy? Na to pytanie będziemy mogli odpowiedzieć tylko wtedy, gdy będziemy pamiętać, że celem dzisiejszej przypowieści jest przybliżenie nam tajemnicy Królestwa Bożego. Wróćmy jeszcze raz do przypowieści. Na czym polegało zawarcie umowy między pracownikami a gospodarzem winnicy? Nie znamy szczegółów kontraktu, ale możemy się domyślać, że pierwsza grupa pracowników była zadowolona z warunków umowy. W przeciwnym wypadku nie zgodziłaby się i czekała na inną okazję na rynku. Może byli zmuszeni warunkami, gdyż wyczerpały się im zasoby, dzięki którym mogliby utrzymać swoje rodziny. Ale w podobnej sytuacji był również gospodarz winnicy. Walczył z upływającym czasem, by zdążyć zebrać plony. Pracownikom brakowało pieniędzy, a gospodarzowi czasu. W świecie występuje rzadkość zasobów potrzebnych do przeżycia. Zalicza się do tego również czas. Pracownik i gospodarz w danym momencie czasu doszli do zadowalającego obie strony kompromisu. Doszło do transakcji, gdyż każda ze stron osiągnęła korzyść. Żeby zrozumieć postępowanie właściciela winnicy, musimy wziąć pod uwagę nadprzyrodzone cele, którymi się kierował w swoim działaniu. Skoro winnica jest symbolem Bożego Królestwa, a właściciel reprezentuje Boga w Królestwie, to jedynym przedmiotem negocjacji między gospodarzem a pracownikami była nie tylko sama praca dla Królestwa Bożego, ale samo Królestwo, które Bóg obiecał ustanowić, zsyłając na świat Mesjasza i Zbawcę. Za pracę winnicy pracownicy otrzymali od właściciela po denarze. Ale czy mogli otrzymać więcej? Bóg, który jest miłością, daje się nam zawsze cały. Boża miłość nie podlega stopniowaniu. Jeżeli ostatni najęci do pracy o 5 godzinie otrzymali również po denarze, to znaczy, że odpowiedzią na ich gotowość do pracy w winnicy, może nawet z naszego ludzkiego punktu widzenia spóźnioną, była ta sama miłość Boga. Nie znamy szczegółów. Gospodarz tylko powiedział: idźcie i wy do winnicy. A może właściciel był wzruszony ich postawą, że w głębi serca liczyli tylko na 1/12 denara i uważali to za sprawiedliwe. Jakże później musieli być zaskoczeni. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że do Chrystusa, centrum historii i środka czasów, jest równie daleko i równie blisko z każdego miejsca na świecie. Nie decyduje o tym chronologia, a tym mniej ilość przepracowanych dla niego godzin. O wszystkim rozstrzyga osobista świętość, pokora i szczera wola włączenia się w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa na Jego osobiste zaproszenie. Bóg, który jest poza czasem, każdemu daje czas na nawrócenie i szansę zbawienia. Doświadczył tego Oscar Wilde, XIX-wieczny irlandzki pisarz, który sam siebie nazywał arcygrzesznikiem i archetypowym cynikiem. Ku zdumieniu wszystkich, Wilde na łożu śmierci przeszedł na katolicyzm. Historia nie zna chyba bardziej nieprawdopodobnego konwertyty. Rozumiemy teraz lepiej słowa Izajasza, który w pierwszym czytaniu mówi, że Bóg hojny jest w przebaczaniu. W kontekście dzisiejszej przypowieści możemy powiedzieć, że irlandzki pisarz na łożu śmierci otrzymał jednego eucharystycznego denara. Ale czy mógł otrzymać tylko pół? Chrystus, którego spotykamy w sakramencie Eucharystii, jest to jeden i ten sam Chrystus, obecny w chlebie eucharystycznym w każdym zakątku ziemi. Za tego jednego eucharystycznego denara można pracować przez całe życie, ale można go też otrzymać w ostatniej chwili przed śmiercią. Ale czy możemy oczekiwać czegoś więcej niż życie wieczne? Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Było to niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji, wygłoszone przez ojca Jacka Gniatka, misjonarza werbistę. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o godzinie 10:00. Szczęść Boże!